Primul capitol. Arestarea, convorbiri cu doamna Grubach, apoi domnișoara Bürnstner. Pista 2. În primăvara acelui an, după ce rămânea de obicei la birou până pe la orele 9, ca obișnuia să-și petreacă seriile în felul următor. Făcea mai întâi o mică plimbare, fie singur, fie cu vreun coleg, apoi intra într-o berărie unde stătea până pe la 11 la o masă rezervată împreună cu câțiva domni mai în vârstă. Dar existau și abateri de la programul acesta. Directorul băncii, care îi aprecia foarte mult puterea de muncă și seriozitatea, îl lua uneori la o plimbare cu mașina sau îl invita să cineze în vila sa. În plus, ca se mai ducea o dată pe săptămână la o fată numită Elza, care servea toată noaptea într-o cârciumă, iar ziua nu primea vizite decât în pat. În seara aceea însă, ziua trecuse repede datorită muncii asiduie și numeroaselor felicitări respectuoase și amicale primite cu ocazia zilei de naștere, ca hotărâ să se întoarcă imediat acasă. La asta se gândise mereu în scurtele pauze pe care îi le îngăduise munca. I se părea, fără să-și dea exact seama de ce, că evenimentele din cursul dimineții trebuie neapărat să fi provocat o mare dezordine în casa doamnei Grubach și că prezența lui era necesară ca să restabilească ordinea. Cu aceasta, orice urmă a incidentelor de dimineață aveau să dispară, iar viața avea să-și reia cursul ei obișnuit. Din partea celor trei funcționari ai băncii, n-avea de ce să se teamă. Se scufundaseră toți trei în oceanul funcționărimii și nimic nu părea schimbat în atitudinea lor. Ca îi convocase de mai multe ori în biroul lui, fie separat, fie împreună, numai ca să-i observe, și de fiecare dată le dăduse drumul satisfăcut. La 9:30 seara, când sosi acasă, Ca descoperi în gang un flăcău care stătea acolo cu picioarele răscăcărate și-și fuma liniștit pipa. "Cine ești dumneata?" îl întrebă Ca imediat, apropiindu-și cât putea mai mult fața de el, căci în penumbra gangului nu se vedea prea clar. "Sunt fiul portarului, domnule," îi răspunse flăcăul, scoțându-și pipa din gură și făcându-i loc. "Fiul portarului?" întrebă Ca, izbind nerăbdător în pământ cu vârful bastonului. "Domnul dorește ceva? Să-l chem pe tata?" "Nu, nu," spuse Ca și vocea îi sună oarecum iertătoare, de parcă flăcăul ar fi săvârșit cine știe ce faptă rea. "E bine," adăugă el pornind, dar înainte de a pune piciorul pe prima treaptă a scării, se mai întoarse odată. Ar fi putut să se ducă direct în camera lui, dar fiindcă voia să stea de vorbă cu doamna Grubach, bătu mai întâi la ușa ei. Doamna Grubach stătea pe un scaun și cârpea un ciorap, lângă o masă pe care se mai afla un malder de ciorap vechi. Ca se scuză întreagăt că o vizita atât de târziu, dar doamna Grubach se arătă foarte înțelegătoare și nici nu vrut să audă de scuze. Cu el era oricând dispusă să stea de vorbă. Știa doar foarte bine că era chiriașul ei cel mai bun, la care ținea cel mai mult. Ca cercetă cu privirea întreaga cameră, care își recăpătase acum până la cele mai mici amănunte vechiul ei aspect. Până și vesela pentru micul dejun, aflată azi dimineață pe măsuța de lângă fereastră, fusese strâns. Câte lucruri nu fac mâinile femeilor fără să le auzi, se gândi Ca. El, unul de pildă, ar fi fost în stare să spargă vesela acolo unde se afla, dar în niciun caz n-ar fi putut să o ducă la locul ei. Și o privi pe doamna Grubach cu oarecare recunoștință. "De ce lucrați atât de târziu?" întrebă el. Ședeau acum amândoi la masă și Ca își îngropa din când în când palmele în malderul de ciorapi. "Am atâta de lucru," spuse ea. "În timpul zilei sunt la dispoziția chiriașilor. Dacă vreau să învăț și de treburile mele, nu-mi rămân decât serile." "Astăzi v-am dat mai multă bătaie de cap decât de obicei." "Cum așa?" întrebă ea însuflețindu-se și își lăsă în poală ciorapul la care lucra. "Mă refeream la domnii care au fost azi dimineața aici." "A, la asta vă refereați," spuse doamna Grubach, recăpătându-și liniștea obișnuită. "Da, de unde? N-a fost nicio bătaie de cap." Ca o privi tăcut cum își relua ciorapul. "Pare mirată că vorbesc despre asta," gândi el. "Ba chiar ai zice că mă dezaprobă. E un motiv în plus să vorbesc. Numai cu o femeie în vârstă aș putea discuta asemenea lucruri." "Totuși," spuse el după câteva clipe, "povestea de azi dimineață v-a dat nițică bătaie de cap, dar nu o să se mai repete." "Sigur, nu poate să se mai repete," aprobă ea, zâmbind cu un aer aproape trist. "Credeți asta serios?" întrebă Ca. "Da," spuse ea aproape în șoaptă. "Dar mai întâi nu trebuie să luați lucrurile prea în tragic. Câte nu se întâmplă pe lume. Fiindcă mă arătați atâta încredere, domnule, ca am să vă mărturisesc că am tras nițel cu urechea la ușă. Și apoi cei doi paznici mi-au făcut și ei unele confidențe. E vorba de fericirea dumneavoastră. Și la lucrul acesta eu țin din toată inima, poate mai mult chiar decât s-ar cuveni, căci nu vă sunt decât gazdă. Așadar, am auzit câte ceva, dar nimic despre care să se poată spune că ar fi prea grav. Asta nu, cei drept sunteți arestat, dar nu cum e arestat un hoț. Când ești arestat ca hoț e grav, pe când arestarea dumneavoastră mi se pare un lucru savant, iertați-mă dacă spun prostii, mi se pare un lucru savant pe care nu-l înțeleg ce drept, dar nici nu trebuie înțeles." Nu e nici urmă de prostie în ce ați spus, doamnă Grubach, răspunse K. Vă împărtășesc în mare măsură părerea, dar merg ceva mai departe decât dumneavoastră. Nu e nici măcar ceva savant, ci un haos ridicol. Am fost victima unei agresiuni, atâta tot. Dacă m-aș fi dat jos din pat imediat ce m-am trezit, fără să mă las amăgit de lipsa Anei, dacă aș fi pornit să vă caut, fără să mă sinchisesc de ce mi-a ieșit în cale, dacă mi-aș fi luat micul dejun de data aceasta în bucătărie, dacă aș fi lăsat să-mi aduceți dumneavoastră hainele din cameră, într-un cuvânt, dacă aș fi acționat rațional, nu s-ar fi întâmplat nimic și totul ar fi fost înnăbușit încă din fașă. Dar omul e atât de puțin pregătit. La bancă, de pildă, sunt totdeauna gata. Acolo ar fi imposibil să mi se întâmple asemenea lucruri. Am la îndemână un om de serviciu special pentru mine și apoi am pe birou în fața mea telefonul pentru exterior și telefonul interior. Și vin mereu oameni, clienți sau funcționari și mai ales sunt mereu prins în iureșul muncii. De aceea am toată prezența de spirit. Ar fi o adevărată plăcere să mă pomenesc acolo în fața unei întâmplări cum a fost cea de azi dimineață. Ei, dar să o lăsăm, acum a trecut și de fapt nici n-am vrut să discut despre ea. Voiam doar să vă aflu părerea unei femei cu judecată și sunt fericit când văd că suntem de acord. Acum dați-mi mâna. Un asemenea acord trebuie întărit printr-o strângere de mână. O să-mi dea oare mâna? Se gândi el. Inspectorul nu mi-a dat-o. Și-o privi pe doamna Grubach altfel decât până atunci, atent și cercetător. Cum el se ridică de pe scaun, doamna Grubach se ridică și ea, puțin jenată, căci nu tot ce explicase ca fusese pe înțelesul ei. Și jena aceasta au făcut să spună un lucru nedorit și ne la locul lui. Nu luați prea în serios, domnule K. Doamna Grubach avea lacrimi în ochi și firește uitase de strângerea de mână. Pe cât se pare, nu iau prea în serios, spuse K, simțindu-se deodată obosit și înțelegând inutilitatea încurajărilor acestei femei. La ușă o mai întrebă. Domnișoara Bünchner e acasă? Nu, răspunse doamna Grubach și zâmbi cu un fel de compătimire întârziată și fără rost, pe când îi dădea informația aceasta seacă. E la teatru. Aveți treabă cu ea? Să-i transmit eu ceva? Voisem doar să schimb câteva cuvinte cu domnișoara Bünchner. Din păcate nu știu când vine. De obicei, când se duce la teatru, vine destul de târziu. N-are nicio importanță, spuse K, îndreptându-se spre ușă cu capul plecat și dând apoi să iasă. Voiam pur și simplu să-i cer scuze că i-am împrumutat azi dimineață camera. Nu e nevoie, domnule K, sunteți prea atent. Domnișoara nu știe nimic. Azi a plecat cu noaptea în cap de acasă și toate au fost puse din nou la locul lor, după cum puteți vedea și dumneavoastră. Și se duse să deschidă ușa odăii domnișoarei Bünchner. Mulțumesc, vă cred pe cuvânt, spuse K, ducându-se totuși să se uite. Luna lumina slab camera întunecoasă. Pe cât se putea vedea, toate se aflau într-adevăr la locurile lor. Bluza nu mai atârna de mânerul ferestrei, pernele din pat păreau uimitor de înalte, luminate în parte de razele lunii. Domnișoara se întoarce de multe ori foarte târziu, spuse K și o privi pe doamna Grubach, de parcă ea ar fi fost vinovată de întârzieri. Așa-i tinerețea, spuse doamna Grubach pe un ton de scuză. Firește, firește, spuse K, dar asta poate să ducă departe. Sigur, spuse doamna Grubach, câtă dreptate aveți, domnule K? Poate chiar că a și dus cam prea departe. N-aș vrea deloc să o bârfesc pe domnișoara Bünchner. E o fată bună, drăguță, cuvincioasă, amabilă, ordonată și harnică. Îi prețuiesc toate calitățile acestea, dar cei drept ar trebui să fie mai mândră și mai rezervată. Am văzut-o de două ori în luna asta pe niște străduțe dosnice și de fiecare dată cu alt bărbat. Mi-e penibil și, zău, nu vă povestesc asta decât dumneavoastră, domnule K, dar nu s-am încotro și am să discut și cu domnișoara. De altfel, nu e singurul lucru care mă face să o suspectez. Sunteți pe un drum cu totul greșit, spuse K furios și aproape incapabil să-și ascundă mânia. De altfel, e vădit că mi-ați înțeles pe dos remarca în privința domnișoarei. Nu vreau să spun ce ați înțeles. Vă sfătuiesc chiar sincer să nu-i vorbiți deloc, domnișoarei. Sunteți complet greșită. Eu o cunosc foarte bine. Nimic din tot ce spuneți nu e adevărat. Dar poate că merg prea departe, n-aș vrea să vă împiedic. Spuneți-i ce poftiți. Noapte bună! Domnule K, spuse doamna Grubach cu glas rugător, alergând lângă ușa pe care el o și deschisese. Nu mai am deloc intenția să-i vorbesc domnișoarei. Firește, trebuie în primul rând să o supraveghez mai departe. Numai dumneavoastră v-am încredințat ce știam. La urma urmei, vreau să-mi păstrez pensiunea fără pată numai în interesul chiriașilor și chiar asta mă străduie să fac. Fără pată, mai strigă K înainte de a închide ușa. Dacă ați vrea să vă păstrați pensiunea fără pată, ar trebui mai întâi de toate să mă dați afară pe mine. Apoi trânti ușa și nu luă în seamă bătaia ușoară care se auzi imediat după aceea. Totuși, fiindcă n-avea deloc chef să doarmă, se hotărâ să nu se culce. În felul acesta putea totodată să constate și la ce oră se întoarce domnișoara Bürnstein. Poate că atunci ar mai fi putut să schimbe și câteva cuvinte cu ea, oricât de deplasat ar fi părut. Cum stătea la fereastră, se gândi o clipă, în oboseala lui, să o pedepsească pe doamna Grubach, convingându-o și pe domnișoara Bürnstein să se mute odată cu el. Imediat însă procedeul acesta îi se păru îngrozitor de exagerat și se bănui pe sine că urmărește să-și schimbe locuința din cauza incidentului întâmplat de dimineață. Nimic n-ar fi fost mai stupid și în primul rând mai inutil și mai demn de disprețuit. Când se plictisi să tot privească strada pustie, se întinse pe canapea, după ce a avut grijă să crape puțin ușa dinspre vestibul ca să poată vedea din prima clipă pe oricine ar fi intrat în apartament. Și rămase așa, întins pe canapea, fumând liniștit o țigară de foi, cam până pe la 11. Apoi, pierzându-și răbdarea, ieși să se plimbe puțin prin vestibul, ca și cum ar fi putut să grăbească astfel întoarcerea domnișoarei Bürnstein. Nu era dor de ea. De fapt, nici nu putea măcar să-și aducă aminte cum arăta la față. Dar ținea acum să-i vorbească și îl enerva faptul că întârzierea ei îi aducea o notă de neliniște și dezordine la sfârșitul zilei. Și apoi, tot din vina domnișoarei Bürnstein, nu luase masa în seara aceea, iar în timpul zilei nu se dusese în vizită la Elza. La drept vorbind, ca să-și recupereze și cina și vizita, n-ar fi avut decât să se ducă acum la cârciuma unde servea Elza. Și chiar așa avea de gând să facă, imediat ce-o vorbi cu domnișoara Bürnstein. Era trecut de 11 și jumătate când se auziră pași pe scări. Absorbit de gânduri, ca se plimba de colo-colo prin vestibul, făcând un zgomot de parcă s-ar fi plimbat la el în odaie. Auzind pașii, se pomeni surprins și se refugie după ușa camerei lui. Sosise domnișoara Bürnstein. Pe când încuia ușa de la intrare, ea, zgribulindu-se de frig, își aruncă un șal de mătase pe umerii înguști. Domnișoara Bürnstein amenința să intre din clipă în clipă în camera ei, unde, ca firește, nu putea să o viziteze la miezul nopții. Trebuia deci să-i vorbească imediat. Dar, din nefericire, ca uitase să-și aprindă lumina. Și dacă ar fi ieșit din odaia întunecată, ar fi părut un tâlhar care se năpustește, iar fata s-ar fi putut speria groaznic. Neștiind ce să facă și cum nu mai avea timp de pierdut, ca șopti prin crăpătura ușii. Domnișoară Bürnstein, șoapta lui semăna mai mult a rugă decât a chemare. E cineva aici? Întrebă domnișoara Bürnstein, privind mirată în jurul ei. Eu sunt, spuse Ka înaintând. A, domnul Ka, zâmbi domnișoara Bürnstein. Bună seara, domnule, și întinse mâna. Aș dori să stăm puțin de vorbă. Îmi permiteți acum? Acum? Se miră domnișoara Bürnstein. E neapărată nevoie să stăm de vorbă chiar acum? Nu vi se pare cam ciudat? Vă aștept de la 9. Zău, am fost la teatru și n-aveam cum să știu. Motivele pentru care vreau să vă vorbesc s-au invit abia astăzi. Ei, în principiu n-aș avea nimic împotrivă să stăm de vorbă, numai că sunt frântă de oboseală. Intrați o clipă la mine. Nu putem discuta aici. I-am putea trezi pe toți și asta ar fi mai neplăcut pentru mine decât pentru ceilalți. Așteptați aici și stingeți lumina în vestibul imediat ce aprind la mine. Ca a făcut așa cum i se ceruse, ba chiar zăbovi o clipă în plus. Până la urmă, domnișoara Bürnstein îl chemă pe șoptite în camera ei. Luați loc, îi spuse ea, arătându-i un divan. Ea însă și rămase în picioare, sprijinită de tăblia patului, în ciuda oboserii despre care vorbise. Și nici nu-și scoase măcar pălăriuța împodobită din belșug cu flori. Ce doriți de la mine? Zău că sunt curioasă să aflu. Și își încrucișă nițeluș picioarele. O să spuneți poate că motivele nu erau atât de urgente încât să trebuiască să vă vorbesc acum, începu ca, dar nu ascult niciodată introducerile, îl întrerupse domnișoara Bürnstein. Asta îmi ușurează sarcina, spuse ca. Azi dimineață camera dumneavoastră a fost puțin deranjată, din vina mea, oarecum. Niște străini au făcut asta, împotriva voinței mele, dar totuși din pricina mea, după cum v-am spus. Iată de ce voiam să vă cer scuze. Camera mea? Întrebă domnișoara Bürnstein și în loc să se uite prin cameră, se uită atentă la fața lui Ka. Trebuie să recunosc, spuse Ka. Se priviră amândoi în ochi pentru prima oară. Felul în care s-au petrecut lucrurile nu merită să fie discutat în sine. Și totuși e cel mai interesant. Da, de unde? Spuse Ka. Dacă e așa, răspunse domnișoara Bürnstein, nu vreau să vă împing la confidențe, să admitem că nu e deloc interesant. N-o să am nimic împotrivă. Cât despre scuzele pe care mi le cereți, le primesc bucuroasă cu atât mai ușor cu cât nu văd nici urmă de deranj. Domnișoara Bürnstein își lăsă ceva mai jos pe șolduri palmele întinse și făcu astfel ocolul camerei. dar când ajunse în fața micii rogojini de care erau prinse fotografiile, se opri. Ia te uită!" exclamă ea. Fotografiile mi-au fost într-adevăr deranjate. Asta e urât. Cineva care n-avea dreptul a pătruns într-adevăr în camera mea?" Ca dădu din cap aprobativ și îl blestemă în gând pe funcționarul Caminer, care nu putea să-și stăpânească niciodată neastâmpărul inutil și stupid. E ciudat," continuă domnișoara Birchner, că sunt obligată să vă interzic un lucru pe care singur ar trebui să vi-l interziceți și că mă văd silită să vă spun să nu intrați niciodată aici în lipsa mea." Dar v-am explicat, domnișoară," spuse K, apropiindu-se și el ca să privească fotografiile. V-am explicat că nu eu le-am deranjat. Fiindcă văd că nu mă credeți, sunt silit să vă mărturisesc că anchetatorii au adus cu ei 3 funcționari de la bancă și unul dintre funcționari și-a permis să se atingă de fotografii. Am să-l dau afară la prima ocazie." Da, domnișoară, a fost aici o comisie de anchetă," continuă K, văzând că domnișoara Birchner îl privea întrebătoare. Pentru dumneavoastră?" Sigur," răspunse K. Ei, nu," făcu domnișoara Birchner, izbucnind în râs. Da, da," spuse K. Dumneavoastră mă socotiți nevinovat?" Ei, nevinovat," făcu domnișoara Birchner. N-aș vrea să mă pripesc dând o părere care ar putea să aibă consecințe grave și apoi nici nu vă cunosc. Dar mi se pare totuși că nu îi se trimite cuiva pe cap o comisie de anchetă decât dacă a săvârșit cine știe ce crimă și, cum dumneavoastră, sunteți liber. Căci judecând după calmul pe care îl aveți, nu s-ar zice că ați evadat din închisoare, îmi permit să cred că n-ați săvârșit o crimă prea mare. Comisia de anchetă putea foarte bine să recunoască, după ce a venit, că sunt nevinovat sau măcar că sunt mai puțin vinovat decât se credea, spuse K. Firește că putea, spuse domnișoara Birchner, devenind dintr-o dată foarte atent. Vedeți, spuse K, n-aveți prea multă experiență în chestiunile juridice. Într-adevăr, n-am, recunoscut domnișoara Birchner, și am regretat asta de multe ori, căci aș vrea să știu de toate, iar chestiunile juridice mă interesează în mod deosebit. Justiția are o ciudată putere de atracție, nu vi se pare și dumneavoastră? De altfel, cu siguranță că îmi voi completa cunoștințele în domeniul acesta începând de luna viitoare, când voi intra să lucrez la un birou de avocatură. Excelent, spuse K. Poate o să mă ajutați și pe mine puțin în legătură cu procesul. De ce nu? Spuse domnișoara Birchner. Îmi place să-mi utilizez cunoștințele. Eu vorbesc serios, spuse K. Sau măcar pe jumătate serios, cum vorbiți și dumneavoastră. Chestiunea e prea măruntă ca să recurg la un avocat, dar un sfătuitor mi-ar fi binevenit. Ca să poți juca rolul de sfătuitoare, spuse domnișoara Birchner, ar trebui măcar să știu despre ce e vorba. Tocmai aici e încurcătura, spuse că nici eu însumi nu știu. Va să zic că v-ați bătut joc de mine, spuse domnișoara Birchner, cumplit de dezamăgită. Pentru asta vă puteați alege altă oră, mai puțin târzie. Și se depărtă de fotografiile în fața cărora stătuseră atâta vreme unul lângă altul. Dar eu nu glumesc deloc, domnișoară, spuse că. Iar dumneavoastră nu vreți să mă credeți. V-am spus tot ce știu, ba chiar mai mult decât știu, fiindcă poate nici n-a fost o comisie de anchetă. I-am dat eu denumirea asta, fiindcă nu știu alta. N-a avut loc niciun fel de anchetă. Am fost pur și simplu arestat, dar de o întreagă comisie. Domnișoara Birchner, care se așezase pe canapea, începu iar să râdă. Cum s-au petrecut lucrurile? Întrebă ea. A fost îngrozitor, spuse K. Dar acum se gândea la cu totul altceva. Îl tulbura înfățișarea domnișoarei Birchner, care, cu cotul lăsat pe perna canapelei și cu capul sprijinit într-o mână, își mângâia cu cealaltă mână agale șoldul. E prea general, spuse domnișoara Birchner. Ce e prea general? Întrebă K. Apoi își aminti și întrebă. Vreți să vă arăt cum s-au petrecut lucrurile? Voia să facă puțină mișcare, dar fără să plece. Sunt prea obosită, spuse domnișoara Birchner. V-ați întors atât de târziu, spuse K. Acum îmi mai faceți reproșuri, spuse domnișoara Birchner. La urma urmei aveți dreptate, nu trebuia să vă las să intrați. De altfel, după cum se pare, nici n-ar fi fost necesar. Era necesar, o să vedeți imediat, spuse K. Dați voie să trag puțin noptiera de lângă pat? Ce v-a apucat? Se miră domnișoara Birchner. Firește că nu vă dau voie. Atunci nu o să vă pot arăta nimic, spuse K, mâhnit, de parcă i s-ar fi făcut o mare nedreptate. Dacă e nevoie pentru explicații, atunci mutați-o un pic," se învoi domnișoara Birchner. Apoi adăugă ceva mai încet. Astă seară sunt atât de obosită încât vă îngădui mai mult decât s-ar cuveni." Ca împinse noptiera până în mijlocul camerei și se așeză în spatele ei. Trebuie să vă imaginați exact poziția actorilor. Asta e foarte important. Eu îl reprezint pe inspector. Cei doi paznici stau colo, pe cufăr, iar cei trei tineri sunt colo, în fața fotografiilor. De mânerul ferestrei atârnă o bluză albă, pe care nu o menționez decât întreacăt. Și acum începe. Ah, era să uit de mine, personajul cel mai important. Eu, deci, mă aflu aici, în picioare, în fața noptierei. Inspectorul șade cât poate mai comod, picior peste picior, cu o mână atârnată peste spătarul scaunului, după cum am să vă arăt. Un bădăran nemaipomenit. Și acum începe cu adevărat. Inspectorul zbiară de parcă ar fi nevoie să mă scoale din somn, scoate un adevărat răcnet. Dar, din păcate, ca să vi-l imaginați exact, trebuie să încep să răcnesc și eu, de altfel inspectorul nu făcea decât să-mi rostească numele. Domnișoara Birchner, care asculta râzând explicațiile, duse un deget la buze ca să-l oprească pe casă strige, dar era prea târziu. Ca se și simțea intrat în pielea personajului pe care îl juca și strigă rar. Iosef K. Ceva mai încet decât amenințase, dar suficient totuși ca strigătul, odată lansat, să se împrăștie treptat prin cameră. Și atunci, cineva bătu de câteva ori în ușa camerei de alături, puternic, scurt, ritmic. Domnișoara Birchner păli și-și duse mâna la inimă. Ca se sperie cu atât mai mult, cu cât mai rămăsese câteva clipe incapabil să se gândească la altceva decât la evenimentele din dimineața aceea și la fata căreia îi le prezenta. Dar imediat ce se liniști, alergă la domnișoara Birchner și luă mâna. Nu vă temeți, șopti el. Aranjez eu totul. Dar cine poate să fie? Acolo e salonul și nu doarme nimeni. Ba da, îi șopti la ureche domnișoara Birchner. De ieri doarme în salon un nepot de-al doamnei Grubach, un capitan, fiindcă nu mai e nicio cameră liberă. Și eu uitasem. Cine v-a pus să strigați așa? Vai, ce nefericită sunt! N-aveți niciun motiv să fiți nefericită, spuse ca și o sărută pe frunte, pe când ea se lăsa să cadă pe perne. Dar domnișoara Birchner sări în picioare. Plecați de aici, plecați imediat, plecați odată, ce mai vreți? El ascultă la ușă și aude tot. Vai, cum mă chinuiți! N-am să plec până nu vă mai calmați un pic, spuse ca. Veniți în celălalt colț, acolo nu se ne poate auzi. Domnișoara Birchner se lăsă dusă în celălalt colț al camerei. Poate e neplăcut ce vi s-a întâmplat, dar nu vă paște niciun pericol. Știți bine că doamna Grubach, de care depinde totul în privința aceasta, are un adevărat cult pentru mine și ia drept literă de evanghelie tot ce îi spun. Iar capitanul e nepotul ei. De altfel, o am la mână, căci am împrumutat o sumă destul de mare de bani. Vă făgăduiesc să-i justific întâlnirea noastră cum veți dori, numai să fie utilă justificarea și mă oblig să o fac pe doamna Grubach, nu numai să pară convinsă față de ceilalți că mă crede, ci chiar să mă creadă într-adevăr. Pe mine nu trebuie să mă curțați deloc. Dacă vreți să se spună că am dat buzna peste dumneavoastră, așa am să-i spun doamnei Grubach și ea o să creadă, fără să-și piardă încrederea în mine, într-atât îmi e de atașată. Domnișoara Birchner se ghemuise pe scaun și privea tăcută podeaua. De ce n-ar crede doamna Grubach că am intrat cu forța la dumneavoastră? Adăugă ca. Vedea în fața lui părul roșcat și aspru al fetei, ușor înfoiat și pieptănat cu cărare. Se gândea că domnișoara Birchner o să-și întoarcă privirea spre el, însă ea îi spuse fără să-și schimbe poziția. Scuzați-mă, dar m-a speriat mai mult bătaia neașteptată în ușă decât toate consecințele pe care le-ar putea avea prezența capitanului. Se făcuse atâta liniște după ce ați strigat. Și în liniștea aceea s-a auzit deodată ciocănitura. De asta m-am speriat așa tare, mai ales că mă aflam lângă ușă. A bătut chiar lângă mine. Vă mulțumesc pentru propunerile dumneavoastră, dar nu le pot accepta. Ce se întâmplă la mine în cameră mă privește și n-am de dat socoteală nimănui. Mă mir că nu observați ce e jignitor în propunerile pe care mi le-ați făcut, cu toate bunele intenții pe care, evident, vi le recunosc. Dar plecați odată și lăsați-mă singură. Acum am nevoie de mai mult decât oricând să fiu singură. Cele câteva minute pe care mi le-ați cerut au devenit peste o jumătate de oră. Ca îi prinse mai întâi brațul, apoi încheietura mâinii. Sunteți supărată pe mine? Întrebă el. Domnișoara Birchner îi dădu mâna la o parte și îi răspunse. Nu, nu, nu mă supăr niciodată, pe nimeni. Îi prinse din nou încheietura mâinii. De data aceasta ea îl lăsă și îl conduse așa până la ușă. Ca era hotărât să plece. Dar când ajunse acolo, șovăi de parcă nu s-ar fi așteptat să întâlnească o ușă în cale. Domnișoara Birchner folosi prilejul ca să-și libereze mâna, să deschidă ușa și să se strecoare în vestibul de unde îi șopti. Veniți odată, vă rog! Vedeți? Și arătă ușa capitanului pe sub care trecea o dâră de lumină. Și-a aprins lumina și se distrează pe socoteala noastră. Vin imediat, spuse Ca, ieșind grăbit. Și prinzând-o în brațe, o sărută pe gură, apoi pe toată fața, ca un animal însetat care hăpăie cu limba apa izvorului găsită în sfârșit. La urmă, o mai sărută odată pe gât, lângă beregată, ținându-și îndelung buzele lipite de pielea ei. Un zgomot venit din camera capitanului îl întrerupse. Acum mă duc, spuse el. Ar fi vrut să-și ia rămas bun de la domnișoara Birchner, alintând-o cu numele ei mic, dar nu îl știa. Ea clătină din cap, obosită și pe jumătate întoarsă, gata să plece, îi lăsă mâna să-i o sărute ca și cum nici n-ar fi știut ce se întâmplă, apoi intră cu spinarea încovoiată în camera ei. Ca se culcă și el foarte curând și a dormit repede. Înainte de a se cufunda în somn, se mai gândi o clipă la felul cum se purtase. Se simți mulțumit, dar se miră că nu e încă și mai mulțumit. Prezența capitanului îl îngrijora serios pentru domnișoara Birchner.